ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe są kolejne zarzuty dla Stanisława Gawłowskiego. Prokurator generalny zwrócił się do Sejmu o uchylenie posłowi PO immunitetu. Premier i szef Bundestagu debatowali w Warszawie o przyszłości Europy. Tematem dominującym była migracja. Martwe foki znalezione na plażach środkowego wybrzeża. Od piątku to aż 20 ssaków, w tym 2 morświny. Jest kolejny wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu. Wystąpił o to prokurator generalny. Poseł Platformy Obywatelskiej ma usłyszeć zarzuty w związku z popełnieniem kolejnych dwóch przestępstw o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy. Za pół godziny na pytania śledczych w charakterze podejrzanej ma z kolei odpowiadać żona Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura podała też, że po wykonaniu czynności procesowych zostaną przedstawione szczegółowe informacje odnośnie zarzutów i innych czynności procesowych. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski od połowy kwietnia jest w areszcie. Do tej pory usłyszał 5 zarzutów, 3 z nich w związku z korupcją przy tzw. aferze melioracyjnej. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji wartych kilkaset milionów złotych. Teraz jeszcze inny wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Piotra Olszówki. Posłowi Prawa i Sprawiedliwości prokuratura chce postawić 4 zarzuty w związku z jego prawem jazdy. Już wcześniej śledczy sprawdzali ten wątek. Na trop posła mieli wpaść, badając sprawę gangu działającego w Biłgoraju. Przestępcy zajmowali się właśnie sprzedażą praw jazdy. O przyszłości Europy dyskutowali premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Obaj politycy spotkali się w Kolegium Europejskim w Warszawie na zakończenie roku akademickiego. Jak donosi Karol Darmorose, debatę zdominował temat migracji. Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że debata na ten temat zmierza w kierunku wzmocnienia zewnętrznych granic i wsparcia inicjatyw pomocowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Niektórzy z przywódców zaczynają rozumieć, iż zmuszanie suwerennych krajów o różnym doświadczeniu historycznym do tego, by przyjmowały jakieś kwoty uchodźców, jest nie w porządku. Ale Wolfgang Schäuble zwracał uwagę na konieczność utrzymania otwartych granic w Europie. Jeżeli chcemy obronić koncepcję otwartych granic w Europie, to musimy nimi w sposób właściwy zarządzać. Wolę mówić zarządzać niż bronić. Nie będziemy budować murów wokół Europy. Nie chcemy ich. Szef Bundestagu mówił też, że nowe kraje Unii powinny przestrzegać zasad, ale muszą być też traktowane na równi z jej starymi członkami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że dla Polski jest za wcześnie, by przyjmować euro. Zdaniem szefa rządu można o tym dyskutować dopiero wtedy, gdy płace w naszym kraju zbliżą się do poziomu zachodnioeuropejskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że teraz szef rządu jest na forum Wizja Rozwoju w Gdyni. To największe spotkanie w północnej Polsce na temat gospodarki. Dla Adama Nawałki teraz najważniejsze jest spotkanie z Japonią. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, na konferencji prasowej w Soczi trener o swojej przyszłości mówić nie chciał. Powiedział jedynie, że jego kontrakt kończy się wraz z mistrzostwami i wtedy odda się do dyspozycji zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Polacy przegrali z Senegalem i Kolumbią i żegnają się z mundialem. W czwartek zagrają już tylko o honor z reprezentacją Japonii. Dzisiaj na mundialu rozpoczyna się ostatnia decydująca faza rozgrywek grupowych. O 16:00 Rosja zagra z Urugwajem, a Arabia Saudyjska z Egiptem. Z kolei o 20:00 spotkają się Hiszpania z Marokiem oraz Iran z Portugalią. Dużo martwych fok wyrzuconych na brzeg środkowego wybrzeża. Od piątku to około 20 ssaków, w tym 2 morświny. Wolontariusze Błękitnego Patrolu i pracownicy stacji badawczej w Helu cały czas odbierają zgłoszenia o kolejnych fokach. Sprawą zajął się Paweł Droszcz. Ciała fok może wyrzuciło na brzeg m.in. w Ustce, Jarosławcu, Gąskach, Ustroniu Morskim i Sianorzętach. Większość to młode osobniki. Jedna foka na szyi miała zaplątaną sieć rybacką. Na ciałach pozostałych nie stwierdziliśmy wstępnie żadnych obrażeń, które mógł celowo spowodować człowiek, mówi Michał Krause z Błękitnego Patrolu WWF. Przyczyny śmierci są różne. Część to ofiary przyłowu, czyli przypadkowego zaplątania w sieci rybackie. Inne mogły paść ofiarom chorób, pasożytów lub wypadków komunikacyjnych, jak zderzenia z łodziami lub statkami. Dla specjalistów najbardziej niepokojące są zgony wśród

My tu śledzimy nowe płyty. Nowe płyty jak grzyby po deszczu wciąż się ukazują. Nie nadążamy za nową muzyką, a tu się okazuje, że gdzieś po drodze, tak po cichutku, ukazują się reedycje albumów ważnych z lat 80. Na przykład Heartbeat City, zespół The Corrs, 1984 rok. Utwór tytułowy z tej reedycji za nami, a teraz jeden z ich największych przebojów. Breathless Odpowiedzialni za tworzenie amerykańskiej nowej fali w pierwszej połowie lat 80. Później z każdym rokiem i z każdą następną płytą przechodzili na coraz jaśniejszą stronę mocy. Czy nie za jasną, to już jest zupełnie inna kwestia. Heartbeat City, zdecydowanie najbardziej znana ich płyta, teraz doczekała się reedycji Why Can't I Have You, Rigo Kasek, zespół The Cars. No i to jest jeden z takich zespołów, czy jedna z takich płyt, co do której możemy się zastanawiać. Jakie tak naprawdę były lata 80., czy ich estetyka była okej, czy trochę inna. To teraz uwaga, 17 minut po godzinie 14, ponieważ kiedyś sobie obiecaliśmy, że poniedziałkowa tonacja trójki to będą też nowości gorące, jeśli chodzi o tu i teraz, czyli Polskę, no to mamy zespół wciąż młody i wciąż obiecujący, jak mi się wydaje, od samego początku, kiedy po raz pierwszy o nich usłyszałem. Nie chcę mówić super grupa, bo to jest określenie, które ewidentnie do was nie pasuje. Wolę super paczka. Andrzej Rajski, Leszek Biolik, zespół Elements. Czy tak może być? Tak dzień, jest. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. I brakuje Maćka Gładysza, który tak. Gdzieś jedzie jeszcze z koncertu z Gdyni, jeżeli się nie mylę. Nie mógł dojechać. Super paczka? Bardziej niż super grupa? O tak. Przyjaciele, właściwie gramy ze sobą od 5 lat i właściwie lubimy się spotykać. Każdy z nas ma swoje projekty, każdy z nas robi inne rzeczy, ale mamy swoje miejsce, mamy swoje studio i często gramy, po prostu improwizujemy razem i jakby... Nie wiem, po prostu lubimy. Najgorsze pytanie, jakie ja mogę zadać, ponieważ ja wiem o tym zespole od kilku lat. Widziałem was w 2012 roku na scenie i to mnie absolutnie przekonało, że tak, że warto. Trochę trzeba było poczekać. No ale tak sobie myślę. Najgorsze pytanie, jakie można zadać, dlaczego tak długo, ale w końcu jesteście. Andrzej, to co za chwilkę, to tylko jeden raz się zdarzyło i tylko w jednej wersji, tylko w jednym podejściu i w jednym nagraniu. Tak jest. Tak się stało. Pewnego dnia weszliśmy do sali. Akurat jest tak, że zazwyczaj mamy ustawione mikrofony przy instrumentach, więc była chwila strojenia instrumentów. Andrzej nagrywa wszystko, taka sprawa. Tak, po prostu rejestruję, bo okazuje się, że chwile są ulotne i już 5 minut później nie ma tego samego, co było 5 minut wcześniej, więc taka rejestracja powoduje, że za chwilę usłyszymy coś, co jest, jak to się nazywa, pierwszym take'iem. Mhm. No już. I pierwszy take został. Dlaczego to ma tytuł Pure, to o tym za mniej więcej 5 minut. Proszę państwa, w trójce z wielką przyjemnością nadszedł ten moment, prezentuje zespół Elements. oczywiście muszę to trochę uporządkować. Maciek Gładysz poza studiem z tego zespołu, a w studiu z tego zespołu Andrzej Rajski, Leszek Biolik. I ta dwójka, o ile dobrze pamiętam, po raz ostatni razem w trójce zameldowała się, teraz uwaga, 1 kwietnia 2012 roku, kiedy odpowiedzieli z innymi wybitnymi polskimi muzykami na naszą prośbę i wykonali utwór Dni, których nie znamy, Marka Grechuty na nasze 50. urodziny. Tak było. Tak było. Elements, Pure. Właśnie, dlaczego Pure? Co jest tą czystością tutaj? Ja myślę, że głównie chodziło nam o to, że to jest taki, ten utwór to jest takie zdjęcie tego, kiedy jesteśmy sami i pracujemy ze sobą. Tak naprawdę jest, ten utwór powstał w taki sposób, że kiedy powstał, jakby kiedy się zaczął pierwszy dźwięk, to jeszcze nie wiedzieliśmy, dokąd zmierzamy. To jest taki utwór, który jest zupełnie bez intencji, żeby coś osiągnąć. To jest taki utwór, który po prostu jest grany, bo jest taki, jaki jest. Jest to złapanie idealnie momentu w studio i tego, w jaki sposób w zespole komunikujemy się ze sobą. To są takie, często jest tak, że słyszymy gotowe nagrania, wyprodukowane, są zrobione na singiel, są zrobione na płytę, są specjalnie jakby robione do radia. A to jest taki obrazek zespołu, który niczego nie udaje. To jest taki moment, kiedy właśnie spotykamy się u nas w studio i po prostu jeszcze nie wiemy, co się wydarzy i ktoś zgra pierwszy dźwięk, a potem coś się wydarza. Mhm. I z tym utworem tak było. Myśmy go odnaleźli na taśmie, tak naprawdę. No, zagraliśmy go, a potem odnaleźliśmy go na dysku tak naprawdę rok później. Zmiksowaliśmy go, kolega zrobił wspaniały klip do niego i pomyśleliśmy, że to jest bardzo szczere wyznanie. Duzi chłopcy grają, grają z pasją, tak sobie na to mówię gdzieś tam po cichu. Andrzej, jak tak poszło to wszystko w świat, ja coraz częściej łapię się na tym, że nie lubię mówić, że jakiś zespół powstał, mhm, że coś się zdarzyło, że ktoś coś nagrał. Mhm. Właśnie to publikujemy, a później jest cisza. Zatem trochę nie macie wyjścia, bo jeżeli pójdzie wszystko w świat za chwilkę po raz drugi, no to będę dwa kroki za wami. Chcieliśmy tego w sumie. Udało ci się. To rzeczywiście jest tak, że wy się spotykacie w sali prób i ty podajesz rytm, reszta dołącza, czy jest na odwrót? Wiesz co, Piotrze, to jest zazwyczaj jest tak, że jak zespół się szykuje do grania, to gitarzyści się stroją. Ja stroję sobie werbel, sprawdzam, czy wszystko mam tam gotowe i jest tak, że Maciek, którego z nami dzisiaj nie ma, Maciek Gładysz, sprawdzając gitarę, włącza sobie różne delaye, pogłosy i tak naprawdę już to, co się dzieje, zanim zaczniemy, to już wtedy się to zaczyna. Już wtedy jest muzyka. Tak. I jakby, nie wiem, odbicia jego delaya, pogłos, uderzenie Leszka w bas powoduje, że chcąc, nie chcąc, już jesteśmy ze sobą i zaczyna się interakcja. To jest trochę tak, jakbyśmy kręcili film, ale nie ma słowa akcja. Tak. Po prostu tak zapisujemy przestrzeń tu i teraz. No. Jest jeszcze jeden element, no bo tak, to, że Andrzej gra świetnie na bębnach, mnóstwo płyt nagrał, wiemy. To, że ty świetnie grasz na basie, wiemy. To, że Maciek gra świetnie na gitarze, wiemy. Teraz uwaga, jest jeden element, nomen omen, element w tym wszystkim, którego jeszcze szersza publiczność nie zna. Ludzie nie wiedzą, jak śpiewasz. Tak, to to jest trochę taka historia, że każdy z nas ma za sobą nagranych naście płyt i brał udział w wielu zespołach i jakby granie muzyki jest czymś, co po prostu, czym się zajmujemy na co dzień. Natomiast jest w tym wszystkim element debiutu. I jakby gdzieś tęskniłem za tą emocją, która po prostu mówi, że kompletnie nie wiem, jak to zostanie odebrane, jak to będzie. I robienie czegoś po raz pierwszy i jakby podążanie za własnym lękiem, że czegoś nie można albo można. I to jest jakby coś, co... To jest taki cel, który mi zawsze przyświeca, żeby ciągle pokonywać samego siebie, żeby robić nowe rzeczy. Proszę Państwa, improwizacja tak, spotkanie muzyczne jak najbardziej, ale piosenki również. To teraz światowa premiera, niech wreszcie wszyscy to usłyszą, a oni nie mają wyjścia, to ja obiecuję Państwu, będę ich ścigał o kolejne rzeczy. Andrzej Rajski, Maciej Gładysz, Leszek Biolik, dziękuję Wam za wizytę. Bardzo dziękuję. No i uwaga, teraz ta premiera. A What You Gonna Look For? Tym razem z wokalem. Bardzo proszę, niech pięknie leci w świat. Gonna look for zespół Elements. Proszę zapamiętać tę nazwę. No i proszę sobie przypominać to nazwisko, które przed nami. Johnny Marr. The days are growing up. płyta i do tańca, i do różańca, tak mi się wydaje. Johnny Marr, Call the Comet, tak jest zatytułowana. Lata lecą, proszę bardzo, jakoś nigdy nie miałem wrażenia, że ten facet założył kapcie i że zaczął tworzyć muzykę do łowienia rybek. Oczywiście przy całym szacunku dla wędkarzy. Johnny Marr, Call the Comet, jego najnowszy album i New Dominions, a wcześniej Spiral Cities. Jeśli chodzi o lata 80., wracamy i to wracamy na początek tamtej dekady. Było między innymi tak... Wcześniej to była czwarta płyta podpisana jego nazwiskiem, a trzecia podpisana też nazwą zespołu The Attractions, czyli Elvis Costello, album zatytułowany Get Happy. Między innymi to jest takie moje zadanie, którego sam się podjąłem i sam sobie je wymyśliłem. Przypomnieć sobie wszystkie płyty Elvisa Costello. Zaczynamy jeszcze w latach 70. i zaczynamy również dekadę lat 80. Get Happy, Five Gears in Reverse i The Imposter. To było wcześniej. Wrócimy jeszcze na pewno w tonacji podczas tych wakacji. W tonacji podczas tych wakacji do jego muzyki. Tak jak i oczywiście do Stonesów. Thank you. No jakoś nie mam wątpliwości. 2018 to jest również rok Stonesów. Jeszcze dzisiaj na koniec troszeczkę wrócimy do czasów bardziej nam współczesnych. The Divine Feats. Go and do what you want, you know. You can always leave when the curtain drops and you get tired, tired, tired. Out in the rain, past them, to the sky, you're trying and on, but you know that you never get it right, right, right. So is it good? Is it really good? The quiet life. Early in the night, you went walking in your new civilian stripes. Kategoria krótkie, urokliwe piosenki i oni jak najbardziej jasno świecą w tej kategorii. The Divine Feats, Civilian Stripes. Aleksandra Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Atrakcyjna nagroda zawsze przyciąga do konkursu. Nic więc dziwnego, że wciąż otrzymuję zapytania dotyczące naszej 48. akcji kolarskiej. Jej laureaci pojadą na rajd trasami Majorki. A jak wygrać? Po prostu urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o zwycięstwie. Czekamy na Wasze relacje. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A jeśli zastanawiacie się, dokąd ruszyć na trasę, Iwana Wilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego proponuje szlaki za naszą południową granicą. Masz swoją ulubioną trasę? Oczywiście, ja lubię takie trasy, po których jeżeli ja jadę, mogę jeszcze coś zwiedzić. Dlatego dla słuchaczy przygotowałam trasę, która jest o długości 110 km, ale oczywiście nie musimy pokonać wiele. Za jednym zamachem. Dwa dni, tak, oczywiście. Jest to ale trasa Latwa, także zapraszam wszystkich, którzy nie na co dzień jeżdżą na rowerze, ale chcą na przykład wyjechać sobie na weekend czy na wakacje do Czech. Jest to trasa, która zaczyna się w Niemczech, w Bawarii i nawiązuje do trasy Wallensteina. Po przekroczeniu granicy z Czechami potem wjedzie przez Het, Doubí, następnie do Královského Poříčí, aż do Lokta i kończymy w Karlových Varách. Jeżeli chcemy jeszcze dalej, to możemy aż do Kadania, do Żadca, a w końcu możemy się dostać aż pod polską granicę do Litoměřic. Co